แนะนำบทอัลอัมบิยะบทนี้เป็นบทมักกียะห์มี 112 องค์การที่ประมวลไว้ด้วยปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการศรัทธาในอิสลามในขอบเขตที่จำกัดที่สำคัญๆเช่นศาสนาจากพระผู้เป็นเจ้าความเป็นเอกภาพการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนบทนี้ได้กล่าวถึงวันอวสานและความโกลาหลของมัน ความน่าสะพรึงกลัวของวันนั้นและได้กล่าวถึงเรื่องราวของบรรดานบีที่ถูกส่งมาบทนี้เริ่มกล่าวถึงการหลงลืมของมนุษย์ต่อวันกิยามะห์การสอบสวนและการตอบแทนทั้งที่วันกิยามะห์เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่พวกเขาแต่มนุษย์อยู่ในสภาพที่ไม่นำพาต่อวันนั้นทั้งนี้เพราะความยั่วยวนของการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ทำให้เขาหลงลืมวันแห่งการสอบสวนที่กำลังรอคอยเขาอยู่ ต่อมาได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งที่พวกเขาได้พบเห็นการจบชีวิตของประชาชาติในอดีตแต่พวกเขาก็ไม่ยึดถือเป็นบทเรียนเพื่อใคร่ครวญจนกระทั่งเมื่อการลงโทษได้มาถึงตัวอย่างกระทันหันพวกเขาก็กู่ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ทว่ามันก็สายเกินไปเสียแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆเพื่อเตือนให้ระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของผู้สร้าง พระผู้ทรงจัดเตรียมพระผู้ทรงปรีชาญาณในการให้กำเนิดและประดิษฐ์ขึ้นอย่างยอดเยี่ยมเพื่อมีความสัมพันธ์กันระหว่างความเป็นเอกภาพของจักรวาลและความเป็นเอกภาพของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่หลังจากได้กล่าวถึงหลักฐานและข้อพิสูจน์ต่างๆที่ยืนยันถึงความเป็นเอกภาพของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงสภาพของพวกบูชาเจเวตเมื่อพวกเขาพบกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ด้วยการเยื้อหยันเหยียดหยามและปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งในการลงโทษโดยการทำลายผู้ฝ่าฝืนผู้ดื้อรั้นบทนี้ยังได้กล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาของบรรดาศาสนทูตบางท่านโดยกล่าวถึงเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามกับท่าทีของประชาชาติของท่านที่ยาวพอสมควรด้วยสำนวนที่น่าตื่นเต้นเพียบพร้อมด้วยหลักฐานอันชัดแจ้ง ทำให้ฝ่ายตรงข้ามยอมสารภาพด้วยความพ่ายแพ้และยอมจำนนเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเป็นข้อควรคิดและเป็นอุทาหรณ์ได้อย่างดีบทนี้ได้เล่าถึงเรื่องราวของบรรดาศาสนทูตเช่นอิสฮากยากูบลูตนูดาวูดสุไลมานอัยยูบอิสมาอีลอิดริสซุลกิฟซุนนูนซักรียาและอีซาโดยสังเขปพร้อมกับได้บรรยายถึงเหตุการณ์ ที่น่าตื่นเต้นหวาดกลัวที่เกิดขึ้นกับบรรดาศาสนทูตบทนี้ได้จบลงด้วยการแจ้งถึงการส่งศาสนทูตคนสุดท้ายก็เพื่อความเอ็นดูเมตตาแก่มนุษยชาติชื่อของบทอัลอัมบิยะห์ถูกเรียกชื่อนี้เพราะอัลลอฮ์ผู้ทรงสูงส่งทรงกล่าวถึงบรรดาศาสดาจำนวนหนึ่งบางครั้งกล่าวถึงโดยสังเขปและบางครั้งกล่าวโดยละเอียดพร้อมกับกล่าวถึงการเสียสละการอดทน และการต่อสู้ในทางของอัลเลาะห์ของบรรดาศาสดาเหล่านั้นรวมทั้งการเสียสละของพวกเขาในการเผยแพร่ศาสนาเพื่อความสันติสุขของมนุษยชาติบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ เวลาแห่งการสอบสวนมนุษย์ใกล้เข้ามาแล้วโดยที่พวกเขาอยู่ในสภาพหลงลืมเป็นผู้ผินหลังให้ไม่มีข้อตักเตือนใหม่ๆจากพระผู้อภิบาลของพวกเขามาอย่างพวกเขา เว้นแต่ว่าพวกเขารับฟังมันและพวกเขาล้อเล่นไปด้วยจิตใจของพวกเขาเลื่อนลอย บรรดาผู้อธรรมต่างกระซิบกระซาบระหว่างกันว่าเขามูฮัมหมัดนี้มิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเยี่ยงพวกเจ้า วกเจ้าจะยอมรับมายากลทั้งๆที่พวกเจ้าเห็นว่ามันเป็นมายากลกระนั้นหรือ กอลร็อบบียะอ์ลัมุลกอลฟิสซะมาอิวัลอัรฎ์วะฮุวัสซะมีอุลอะลีม เขามูฮัมหมัดกล่าวว่าพระผู้อภิบาลของฉันทรงรอบรู้ทุกคำพูดทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินและพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู ้บัลกอลูอัฎฆอสอะห์ลามินบัลอิฟตารอฮูบัลฮุวะชาอิรฟัลยะตินาบิอายะตินกะมาอุรซิลัลอัววลูน แต่ถ้าว่าพวกเขากล่าวว่ามันเป็นความฝันที่สับสนหากแต่ว่าพวกเขาได้เสกสรรปั้นแต่งมันขึ้นหากแต่ว่าเขาเป็นกวีถ้าฉะนั้นให้เขานำหลักฐานหนึ่งมาแสดงแก่เราเช่นเดียวกับบุคคลในยุคก่อนๆได้ถูกส่งมาม าอามะนัตกับละฮุมมินกอรยะตินอะห์ละกนาฮาอะฟะฮุมยุมินูน ไม่มีชาวเมืองใดก่อนหน้าพวกเขาพวกบูชาเจเวตมักกะซึ่งเราได้ทำลายมันในเมืองนั้นได้ศรัทธาแล้วพวกเขาพวกบูชาเจเวตจะศรัทธากระนั้นหรือ วะมาอัรซัลนากอบละกะอิลลาริจาลันนูฮีอิลัยฮิมฟัสอะลูอะห์ละซิกริอินกุนตุมลาตะอ์ลัมูน และเราไม่ได้ส่งผู้ใดมาก่อนหน้าเจ้านอกจากเป็นเพศชายซึ่งเราประทานองค์การแก่พวกเขาดังนั้นพวกเจ้าชาวมักกะฮ์จงถามบรรดาผู้รู้เถิดหากพวกเจ้าไม่รู ้วะมาจะอัลนาฮุมจะซะดัลลายะอ์กุลูนัตตออามะวะมากานูคอริดีน และเราไม่ได้ทำให้พวกเขาบรรดานบีมีร่างกายที่ไม่ต้องการอาหารเช่นมาลัยกะฮ์และพวกเขาไม่ได้เป็นผู้มีชีวิตยั่งยืนเป็นอมตะ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين และเราได้ทำสัญญาเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาและเราได้ให้พวกเขารอดพ้นและผู้ที่เราประสงค์และเราได้ทำลายผู้ละเมิดฝ่าฝืน لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون เราขอสาบานว่าแท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาอย่างพวกเจ้าในนั้นมีข้อเตือนสติแก่พวกเจ้าพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาคิดบ้างหรอกหรือ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ และกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายหมู่บ้านที่อาธรรมและเราได้ให้กลุ่มชนอื่นเกิดขึ้นมาแทนที่หลังจากนั้น فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ เมื่อพวกเขารู้สึกว่าการลงโทษของเราเกิดขึ้นแล้วพวกเขาจึงวิ่งหนีออกไป لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون มาลายกาพูดกับพวกนั้นว่าพวกเจ้าอย่าวิ่งหนีสิและจงกลับไปยังสิ่งที่พวกเจ้าได้รับความสำราญและยังที่พักของพวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ถูกสอบถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแก่พวกเจ้า قالوا يا ويلنا إننا كنا ظالمين พวกเขากล่าวว่าโอ้ความหายนะที่เกิดขึ้นกับเราแท้จริงเรานั้นเป็นผู้อาธรรม فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين ไม่ทันที่คำพูดของพวกเขาจะสิ้นสุดลงเราก็ได้ทำลายพวกเขาเป็นเสมือนพืชที่ถูกเก็บเกี่ยวมอดไหม้ไป وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ และเราไม่ได้สร้างฟ้าและแผ่นดินตลอดจนสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองอย่างไร้ประโยชน ์ลาอารดนาอันนัตตะคิดะละฮวัลลัตตะคัดนาฮุมิลลดุนนาอินกุนนาฟาอิลีน หากเราปรารถนาที่จะเอาเป็นเครื่องเล่นเราก็จะเอามันจากที่มีอยู่ที่เราหากเราปรารถนาที่จะกระทำเช่นนั้น بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون แต่ว่าเราได้ให้ความจริงทำลายความเท็จและเราก็ได้ให้มันเสียหายไปแล้วมันก็มาลายสิ้นไปและความหายนะก็จะประสบแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าเสกสรรปั้นแต่งต่ออัลเลาะห์ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون และเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและผู้ที่อยู่หน้าที่พระองค์คือมลาอิกะห์พวกเขาจะไม่ลำพองตนในการเคารพภักดีต่อพระองค์และพวกเขาจะไม่เบื่อหน่าย يسبحون الليل والنهار لا يفترون พวกเขาจะแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ทั้งในเวลากลางคืนและกลางวันโดยไม่ขาดระยะ อมิตตะคซูอาลิฮะตัมมินัลอัรฎฮุมยุนชิรูน แต่ทว่าพวกเขาพวกบูชาจเวตโดยยึดถือเอาบรรดาพระเจ้าจากพื้นดินโดยคิดว่าพวกมันสามารถจะให้คนตายฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้กระนั้นหรือ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون หากในชั้นฟ้าและแผ่นดินมีพระเจ้าหลายองค์นอกจากอัลเลาะห์แล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างแน่นอนอัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งบัลลังก์ทรงมหาบริสุทธิ์จากสิ่งที่พวกเขาเสกสรรปั้นแต่งขึ้น ลายุสอะลุอัมมายะฟอลวะฮุมยุสอะลูน พระองค์จะไม่ทรงถูกสอบสวนในสิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติเขาต่างหากที่จะถูกสอบสวน อะมิตตะคอดูมินดูนิฮิอาลิฮะห์กุลฮาตูบุรฮานะกุมهذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون พวกเขาได้ยึดถือเอาบรรดาพระเจ้านอกจากพระองค์กระนั้นหรือจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าขอให้พวกเจ้านำหลักฐานของพวกเจ้ามานี่คือคัมภีร์ที่อยู่กับฉันคืออัลกุรอานและคัมภีร์ที่มีอยู่ก่อนหน้าฉันคือเตารอตและอินยีลแต่ทว่าพวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้ความจริงพวกเขาจึงปิดหลังให้ วะมาอัรซัลนามินกับลิกะมินรอซูลอิลลานูฮีอิลัยฮิอันนะฮูลา และเราไม่ได้ส่งศาสนทูตคนใดมาก่อนหน้าพวกเจ้านอกจากเราได้องค์การแก่เขาว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าเ ถิด และพวกเขาพวกตั้งภาคีกล่าวว่าพระผู้ทรงกรุณาทรงยึดเอามลาอิกะห์เป็นพระบุตรพระองค์ผู้ทรงมหาบริสุทธิ์แต่ว่าพวกเขามลาอิกะห์เป็นบ่าวผู้มีเกียรติ ลายัสบิกูนะฮูบิลกอลวะฮุมบิอัมริฮิยะมะลูน พวกเขาจะไม่ชิงกล่าวคำพูดก่อนพระองค์และพวกเขาจะปฏิบัติตามพระบัญชาของพระองค์ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขาและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาและพวกเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใดนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงพอพระทัยและเนื่องจากความกลัวพวกเขาจึงเนื้อตัวสั่น วะมันยะกุลมินฮุมอินนีอิลาฮุมมินดูนิฮิฟะซาลิกะนะจซีฮิญะฮันนัมกะซาลิกะนะจซิซซอลิมีน และผู้ใดในหมู่พวกเขาคือมาลาอิกะฮ์ที่กล่าวว่าแท้จริงฉันคือพระเจ้าอื่นจากพระองค์ดังกล่าวนั้นเราจะลงโทษเขาด้วยนรกเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้อาธรรม อาวะลัมยะรัลลดีนกะฟะรูอันนัสสะมาวาติวัลอัรฎกานะตารัตกันฟะฟะตะกนาฮุมาوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นแต่ก่อนนี้รวมติดเป็นอันเดียวกันแล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกันและเราได้ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ำดังนั้นพวกเขาจะยังไม่ศรัทธาอีกหรือ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون และเราได้ทำให้เทือกเขามั่นคงในแผ่นดินเพื่อมันจะได้มิหวั่นไหวไปกับพวกเขาและเราได้ทำให้หุบเขาเป็นทางกว้างไปในแผ่นดินนั้นเพื่อว่าพวกเขาจะได้สัญจรไปมาได้อย่างถูกต้องและเราได้ทำให้ชั้นฟ้าเป็นหลังคาถูกรักษาไว้ไม่หล่นลงมาและพวกเขาก็ผินหลังให้สัญญาณต่างๆของมัน วะฮุวัลลซีคอละกัลลัยละวันนะฮารวัชชัมซะวัลกอมรคุลลุมฟีฟะลักียัสบะฮูน และพระองค์ผู้ทรงสร้างกลางคืนและกลางวันและดวงอาทิตย์และดวงจันทร์แต่ละหน่วยโคจรตามจักรราศี วะมาจะอัลนาลิบะชะริมมินกับลิกัลคุลดอะฟะอิมมิตตะฟะฮุมุลคอลิดูน และเราไม่ได้ทำให้บุคคลใดก่อนหน้าเจ้าอยู่ยั่งยืนนานหากเจ้าตายไปพวกเขาจะมีชีวิตคงอยู่ตลอดไปขณะนั้นหรือ กุลลุนัฟซินดาอิกะตุลเมาوَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ทุกชีวิตย่อมลิ้มรสแห่งความตายและเราจะทดสอบพวกเจ้าด้วยความชั่วและความดีและพวกเจ้าจะต้องกลับไปหาเราอย่างแน่นอน وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًاأَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ และเมื่อบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาชาวมักกะฮ์พบเห็นเจ้าพวกเขาก็จะถือเอาเจ้าเป็นที่ล้อเลียนคนนี้นะหรือที่กล่าวตำหนิพระเจ้าของพวกเจ้าทั้งที่พวกเขากล่าวตำหนิพระเจ้าทรงกรุณาโดยพวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรีบร้อนข้าจะแสดงสัญญาณต่างๆของข้าให้พวกเจ้าได้เห็นฉะนั้นพวกเจ้าอย่าได้เร่งข้าเลย วะยะกูลูนมะตาฮาซัลวะอ์ดุอินกุนตุมศอดิกีน และพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกท่านผู้ศรัทธาเป็นผู้พูดจริง ลาอยะลัมุลลซีนกะฟะรูฮีนลายะกุฟูนอันวูจูฮิฮิมุนนารวะลาอันซูฮูริฮิมวะลาอันซูฮูริฮิมวะลาฮุมยุนซะรูน หากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะป้องกันไฟจากทางด้านหน้าของพวกเขาและจากทางด้านหลังของพวกเขาและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون แต่ว่ามันจะมาถึงพวกเขาโดยไม่ทันรู้ตัวและจะทำให้พวกเขาตกใจดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะผลักดันให้พ้นไปได้และพวกเขาก็ไม่อาจจะประวิงเวลาต่อไปได้ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون และโดยแน่นอนบรรดาศาสนาทูตก่อนหน้าเจ้าได้เคยถูกเย้ยหยันมาแล้วแล้วการลงโทษได้ประสบแก่บรรดาผู้ที่เย้ยหยันต่อบรรดาศาสนทูตในสิ่งที่พวกเขาได้เย้ยหยัน กุลมัยยะกละอุกุมบิลลัยลวันนะฮาริมินัรเราะห์มานบัลฮุมอันซิกริร็อบบิฮิมมุอริดูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครเล่าจะปกป้องพวกเจ้าในเวลากลางคืนและกลางวันจากพระผู้ทรงกรุณาได้แต่ถ้าว่าพวกเขาเป็นผู้ผินหลังให้การระลึกถึงพระผู้อภิบาลของพวกเขา อัมละฮุมอาลิฮะตุนตัมนะอฮุมมินดูนินาลายัสตะตีอูนนัศรอันฟุซิฮิมวะลาฮุมมินนายุศฮะบูน หรือว่าพวกเขามีพระเจ้าหลายองค์นอกจากเราคอยปกป้องพวกเขาทั้งที่พระเจ้าเหล่านั้นไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองและไม่สามารถป้องกันตนเองให้พ้นจากการลงโทษของเราได ้เบลมัตตะนาฮาอูลาอิวะอาบาอฮุมฮัตตาตอลอะลัยฮิมุลอุมรอะฟะลายะรูนอัน แต่ทว่าเราได้เคยให้ความสุขสำราญแก่พวกเขาและบรรพบุรุษของพวกเขาจนกระทั่งพวกเขามีอายุยั่งยืนพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าแท้จริงเราได้มายังแผ่นดินเพื่อทำให้มันคับแคบลงจากขอบเขตของมันแล้วพวกเขาจะเป็นผู้ชนะอีกหรือ กุลอินนะมาอุนซิรุกุมบิลวะฮยวะลายัสมะอุสซุมมุดดุอาอิซามายุนซะรูน จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าแท้จริงฉันเพียงตักเตือนพวกเจ้าด้วยองค์การจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่คนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเรียกร้องเมื่อพวกเขาถูกตักเตือน วะลาอิมมัสัตฮุมนัฟฮะตุมมินอะซาบิร็อบบิกะละยะกูลุนยาวัยละนาอินนากุนนาฎอลิมีน และหากการลงโทษเพียงเล็กน้อยจากพระผู้อภิบาลของเจ้าประสบกับพวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จะกล่าวว่าโอ้ความหายนะของเราแท้จริงเราเป็นผู้อาธรรม วะนะฎออุลมะวาซีนัลกิสฏลิยอมิลกิยามะติฟะลาตุซลามนัฟซุนชัยอะวะอินกานมิธกอลฮับบะติมินฟัรดะลินอะตัยนาบิฮาวะกะฟาบินาฮาซิบีน และเราจะตั้งตราชูที่เที่ยงธรรมสำหรับวันปรโลกดังนั้นจะไม่มีชีวิตใดถูกอาธรรมเลยและแม้ว่ามันเป็นเพียงน้ำหนักเท่าเมล็ดพืชเล็กๆ เราก็จะนำมันมาแสดงและเป็นการพอเพียงแล้วสำหรับเราที่จะเป็นผู้ชำระสอบสวน